Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Günaydın. Günaydın. Ben eğlenceden geliyorum sanki. 12 Ocak 2010. Hoş geldiniz programımıza. Bugün sadece halk var. Merhaba. O da garibim, sınavım var yarına. Kimse geliyor değil mi dedi. Yok, kimse gelmiyor. Önemli değil, sen de gelme dedim. Yok yok, ben geleyim, olmaz öyle dedi. Neyse, iki kişiyiz. Benim keyfim yerinde. Bugün hani epey kötü şeylerden bahsedeceğim. Sinirim bozuldu deminden beri. Sadece moralim düzelsin biraz diye eğlenceli bir şeyler dinliyordum. Tam kulaklıkla basıldım az evvel. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün öncelikle dünkü Nicholas Stern'ın konuşmasından birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü açıkçası ben ciddi biçimde rahatsız oldum konuşmadan. Ne dedi? Hemen halk. Şimdi halk olarak şöyle. Benim sınavlarım var hocam. Final yok, hafta yok, hiçbir tamam, şey bilmiyorum. Tamam, hiç sorun değil. Bu geçen hafta konuştuk. Yani Nicholas Stern gelecek pazartesi günü. Evet. Sabancı Müzesi'nde konuşacak diye. Ben de elimde şeyle, davetiyeyle gittim Sabancı Müzesi'ne. Ve ben halk sayılıyordum. Çünkü benden başka koyu renk takım elbise ve beyaz gömlek giymemiş hiçbir erkek yoktu diyebilirim. Pekala. Gazeteciler hariç. Çok ciddiydi o zaman. Yani o insanların hepsinin o konuyla ilgilendiği, o konuyu bildiği, anladığı bilmiyorum. Yani anlamazlar falan filan gibi bir laf etmek istemiyorum ama hani insanlar sanki partiye gidiyorlarmış. İşte hani bankadaki görevimden çıkayım, bir de şurada saat 4.30'da kokteyl varmış, uğrayayım havasındalardı. Mr. Stern geliyor, iyi giyinelim tadında mı olmuş? Yok, o bile değil yani, bu adamlar normal işleri içerisinde. Yani işte yarım saat erken, bir saat erken çıkalım işten de bak en azından böyle yırtarız gidip oraya. Türü epey insan vardı ve yani hiç konuyla alakası olmadığını kesinlikle bildiği kişiler vardı. Bir tanesi Oya. Oya Hoca? Evet. Oya Başak. Yani ne alakan var senin? Onun Stern'e? Her şeyle ilgisi var ama. Tamam, yani mesela Oya Hoca, ondan lütfen. Başlayarak pek çok kişi vardı. Sonuçta birazcık hani ilginç oldu. Ne lüzumu var bu kadar kişinin? Ben hani ciddi bir şeyler bekleyerek gittim. Bence Oya Hoca kesin Mr. Stern'i bir yerden tanıyordur. Tanıyordur. Yani sana sonrasında anlatırım, ilginç bir şeyler de oldu o yanımla ilgili. Stern'in konuşması esasında benim bilmediğim ya da en azından bu programı düzenli olarak dinleyen kişilerin bilmediği herhangi bir şey söylemedi. Kendi raporunda olanları birazcık üstüne basa basa tekrarladı. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Sadece beni rahatsız eden, daha önce de programlarda konuştuk bunu. Nicholas Stern üstüne basa basa ve İngiliz hükümeti ve Avrupa hükümetlerinin neredeyse tamamı iklim değişikliğinin 2 derecede durdurulması gerektiğini söylüyorlar. Bu artık bir konsensus haline geldi sanırım. Evet, maalesef bir konsensus haline geldi ve Kopenhag'ın büyük başarısı olarak da bu 2 derecenin sonuç bildirgesine girmiş olmasını koydu ortaya ki hani ben gayet negatifim yani 2 derecede durdurmak için şu anda neredeyse geciktik. Ve o Stern'in hesabına göre geçen haftada yaptık biliyorsunuz 450 ppm karbondioksit eşdeğerinin üstüne çıkacağımız garanti ama 550'nin üstüne çıkmayalım bari diyor. Bizde tam tersi 350 ppm karbondioksit bile yetmez diyoruz. 350 ppm karbondioksit yaklaşık olarak 380-385 karbondioksit eşdeğerine geliyor. Stern'ün söylediğine göre. Tabii yani biz diyoruz 385 bile yetmez, daha da aşağı olacak. Stern diyor ki siz hayal görüyorsunuz, ekonomik olarak 450'nin altında, 450 bile hayal. Hani belki sıkı çalışırsak, iyi olursak, para harcarsak 550'de durdurabiliriz. Biz diyoruz 385 fazla, o diyor 550 yapılası bir şey, buna çalışmalıyız. Ve bu adam bizim tarafımızda. Ya bu yine şeye dönüşmedi mi? Avustralya'daki olaya hani. Evet. Onun için adamı seviyorum. Negatif bir laf söylemiyorum. Evet. Hani aynı tuzağa düşmemek için. Yani 550 olsun, şu olsun, bu olsun. Bir yerde durulması lazım. Hemen durulması lazım. Dolayısıyla bu çabalar hani ben Kopenhag'ı çok ciddi bir hayal kırıklığıyla karşıladım. O da benzer şekilde hayal kırıklığından bahsediyor ama yani o kadar da kötü değil ya hayat. Bakın böyle bir karar çıktı gibi bir pozitifliği var. Onun dışında da zaten uçağa yetişmesi gerekiyormuş. O tantanaya yarım saatlik bir konuşma yaptı. Konuşmada da hepsi bildiğimiz gayet beylik laflar etti. Sonunda da bakın Türkiye işte şöyle köprü görevi görecek. Biz sizi Avrupa Birliği'ne alacağız. O zaman daha da iyi olacak dünya falan filan gibi güzel laflar etti gitti. Peki. Sağ olsun. Sağ olsun. Onun dışında benim esasında 2-3 hafta önce elime geçen bir belge vardı. Araya Stern girince birazcık belgede önemini kaybetti değil de ikinci plana attık. O belgeden birazcık bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu Kyoto ve UNFCCC, FCCC, 3C'li olan. Evet. Bütün bu belgelerde belirtilen temel bir nokta var. O da bütün üye ülkelerin en azından periyodik olarak nerede durduklarını ve ne yapmak istediklerini deklare etmeleri gerekiyor. Türkiye'de bu bağlamda bir ulusal iklim değişikliği strateji belgesi çıkarttı. Ve çoğunuz sanıyorum bu lafı ilk defa duyuyorsunuzdur. Aralık 2009'da çıktı bu belge. Ve hani neredeyse özel rica etmek zorunda kaldık ki web sitesinde nerede olduğunu söylesinler diye Çevre Bakanlığı'na. Ellerinden geldiğince gizlemişler bu belgeyi. Duyurmamaya Çevre Bakanlığı çalışıyor. Web sitesinin içerisinde. Sağ olsun bir arkadaşımın yardımıyla işte şurasında bakarsanız işte şu başlığın altında şuralarda bulursunuz. Ya bu ana belge, devletin ana belgesi bu şu anda ve saklanmış durumda. Niye saklanmışına gelince şimdi birazcık ben hani tabiri caizse yok öyle söyleyeyim. Üstünden geçeceğiz bu belgenin. Şöyle yapalım mı? Hani siz internetten hala biliyorsanız linki verelim mi dinleyicilerimize? Ben belgeyi de koyabilirim. Bu Türkiye Cumhuriyeti. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi üstünde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuma göre bu bizim belgemiz. Tabii sitemize koyalım o zaman. Evet web sitemize İklim koyarız. iklimbu.org. Şimdi birazcık hani ufak ufak noktalarından giderek bu belgeyi birazcık kurcalamak istiyorum. Başlıklar olarak giriş, iklim değişikliği ve Türkiye, temel göstergeler, ulusal vizyonumuz ne? Vizyon dendi mi? Zaten ben böyle tüylerim diken diken olan bir insanım. Sonra hedeflerimiz ne? Stratejilerimiz ne? Ondan sonra 6. başlık olarak uluslararası iklim değişikliği müzakereleri kapsamında ulusal tutumumuz diyor. Hı. Ben şu başlığı bir okuyayım. Bunu sanıyorum sen anlayacaksın en azından halk olarak. Kyoto protokolünün birinci taahhüt döneminin bittiği 2012 sonrasında herhangi bir sera gazı emisyonu sayısal azaltım yükümlülüğünün alınmamasının ülkemiz ekonomisine ülkemiz ekonomisine getireceği ilave yük ve sorumluluklar dikkate alınarak halihazırda protokolün ek B listesinde bulunmayan ülkemizin bu konumunu korumak için gerekli her türlü girişimde bulunulacaktır. Ha, iklim değişikliğine karşı bir şey yapmamak için elimizden geleni yapacağız. Ha, Türkçesi bu. Çok evet. Güzel. Aferin. Gerekli her türlü girişimde bulunacağız. Hiçbir şey yapmamak için diyor. Yani ve bunu açıkça bir iklim değişikliği strateji belgesine koymuşuz. Hocam yani az stratejimiz önceki şarkıyı dinleyelim. Şimdi devam ediyoruz. Sonra çok böyle fiyakalı bir başlıkta Türkiye çözüme ortak oluyor diyor. Ondan sonra ne yapılıyor? Çözüme ortak olmak için bir sera gazı emisyon kontrolü yapmamız gerekiyormuş. Bunun için de kısa vade, orta vade ve uzun vadede neler yapılması gerektiğini belirtiyor. Kısa vade dediğimiz şey bir sene yani 2010 yılı içerisinde. Orta vade 1 ila 3 sene, uzun vadede 3 ila 10 sene. Ben gene böyle hani cımbızla çekerek bir takım cümleler okuyacağım. Diyor ki uzun vadede yapmamız gereken şeyler konusunda yerli kaynaklarımız olan kömür, hidro, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi başta olmak üzere en iyi teknik uygulamalardan enerji arz güvenliği ve iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde faydalanılacaktır. Kömürden. İlk söylediği laf. Kömürden. Şimdi ben bunu böyle okuyorum. Yerli kaynağımız olan kömürden en üst düzeyde faydalanılacaktır. Ve bu bir kez daha Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Hani değiştirmemek için elimizden geleni yapacağız diyorlar. Ama aynı zamanda da şunları da yapacağız diyorlar. Biraz kendi içinde zaten çelişen bir rapor değil Dur, mi ona bu? Da geleceğiz. Onda da çok ilginç şeyler var. Şimdi peki neler yapacaksınız başka? Bir dakika başka? Ben birazcık başa geleyim. Burada biz Türkiye olarak neredeyiz diyor. Çeşitli sayılar biz vermiş. Biz Türkiye olarak sözümüzü verip tutmayan ülkeyiz. Tabii ki daha da kötüsü düşürecektik, yükselttik karbondioksit salınımını. Diyor ki temel göstergeler içerisinde Türkiye'de sera gazı bazı yutak alanlarına bakıldığında, yani salımlardan değil bu salımları yutan ormanlardan bahsediyoruz. 1990 yılında 44 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı emisyonu yutak alanları tarafından yutulmuş olup 2007 yılında bu değer yaklaşık 77 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleştirilmiştir. Şimdi tabii böyle 44 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 77 milyon ton karbondioksit, bu hiçbir şey ifade etmiyor. Kimse hiçbir şey ifade etmiyor. Ben size birazcık sayılardan bahsedeyim. Şimdi biz bu strateji belgesi ve benzer belgeler çerçevesinde dünyaya bildirimde bulunuyoruz. Diyoruz ki biz şu kadar salıyoruz, bu kadar da yutuyoruz. Evet. Şimdi ilginç bir şekilde bizim bu UNFCCC'ye verdiğimiz beyanat. UNFCCC'nin Türkçesini alalım. United Nations Convention. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi. Evet. Türkçe kısaltacak olsak BMIDCS oluyor. Neyse, UNFCCC birazcık yani daha... Yani Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği. Evet, Birleşmiş Milletler'e bizim verdiğimiz söz. Peki. Diyoruz ki 1990, 2000, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında ne kadar salım ormanlar, daha doğrusu yutak alanları tarafından yutulmuş. Türkiye diyor ki 1990 yılında aynen söylediği rakamlar bu belgede de var. 44 milyon ton yutulmuş ve 76.2 milyon ton da 2007 yılında. Doğru. Peki. Şimdi diyorsunuz bu sayılar nereden çıkıyor? Evet. Bu sayıları biz bildiriyoruz, o kadar. Biz diyoruz ki 44, onlar da tamam diyorlar. Biz 77 diyoruz, onlar da tamam diyorlar. Nasıl ölçüyoruz peki? Atıyoruz. Ölçtüğümüzü pek sanmıyorum. Çünkü bu belgeye paralel olarak ben bir tane daha belgeye ulaştım. O da ulusal bildirim. Yani 2 sene önce sanıyorum yayınlanan ulusal bildirim. Açılırsa benim ekranımda açıldı. Şimdi bunun içerisinde sera gazı emisyonları ve yutak alanları envanteri diye bir bilgi var. Bu 284 sayfalık bir bildirim. Bizim devletimizin biz neredeyiz dokümanı bu. Sanırım biliyorum bunu. Bu gruba geçtim. Benim kütüphanemde var yani, herhangi birinizin alacağı bir şey bu. Şimdi burada çok ilginç bir grafik var. 1990 yılından 2004 yılına kadar orman alanlarımız nasıl gelişmiş? Gelişmiş. Evet. Ben gözlerim büyüdü. Gelişmiş mi bizim ormanlarımız? Ben de aynı tepkiyi gösteriyorum. Benim bildiğim ormanlar yanıyor. Tema boşuna çalışıyor o zaman, zaten gelişiyormuş. Ha, yani kendiliğinden gelişiyormuş. Diyor ki bu belge. Bu süre zarfında, daha doğrusu tam söylediği zaman şu, 1972 ile 2004 yılları arasındaki 32 yıllık dönemde ormanlık alanlar %5 artış göstermiş. Peki bu ormanlık alanlar nerede artmış, bunları söylüyor mu? Söylemiyor, önemli değil bak, %5 artış göstermiş. Peki. Şimdi %5 gösteriyorsa orman alanları nasıl oluyor da? Bu 1990 ile 2007 arasındaki 17 senede 44'ten 77'ye çıkıyor. Neredeyse 2 katına çıkıyor ormanların emdiği karbondioksit miktarı. Yani neye dayanarak bu sayı çıkıyor? Birazcık açıklamasını getirmiş. Demiş ki %5'lik bir artış gösterirken büyüyen ağaç hacminde yıllık %29'luk büyüme oranıyla %35'lik bir artış göstermiştir diyor. Hani %35 artış da gösterse 2 katına çıkmış neredeyse. Karşılamıyor bunu. Hatta bu listeye baktığımızda çok ilginç bir şey var. 1990 ile 91 arasında 44 milyondan 58 milyona çıkmış bir senede. Kimse sorgulamıyor bu belgeleri Türkiye'de. Ama bunlar resmi belgeler. Evet, devletin, Çevre Orman Bakanlığı'nın resmi belgesi bu. 44'ten 58'e çıkmış bir senede. Yani neredeyse %30'luk, %25'lik bir artış var. Bir sene içerisinde yutulan karbondioksit miktarında Türkiye'de. Nasıl olmuş? Allah biliyor bunları. Sonra en son, tekrar ben eski belgeme döneyim. 2005'te 69,5, 2007'de 76,2. Yani %10'luk bir artış var. Bizim atmosferden yuttuğumuz karbondioksit miktarında. Ya ben karbondioksit salıyorum, ben yutmuyorum. Hani bir takım şeylerin iç edildiğini biliyoruz ülkemizde ama yani karbondioksit de iç ediliyor değil. Biz devamlı arttırıyoruz salımı ama buna karşılık yutak alanlarımızda 69,5 milyon ton karbondioksit eş değerinden 76.2 milyon ton karbondioksit eş değerine çıkmış 2 senelik bir periyotta. Yani %10 artış var. Ben anlamıyorum bu sayıların nereden geldiğini. Ve tabii yani nazik olan dış ülke insanları da kalkıp yahu Türkiye ne diyorsun sen demiyor. Sadece Türkiye'nin yanında burada 2 tane yıldız koymuşlar. 2 tane yıldızın da aşağıdaki tercümesi Türkiye özel bir durumdadır demek. Başka 2 yıldızlı ülke var mı? Yok. Bütün listede tek 2 yıldızlı olan ülke. Hani bu açıklama olarak. Hani 2 tane yıldız açıklama evet. Türkiye özeldir diyorlar. Neyse bu asabilik içerisinde biz bir müzik arasına gidelim sonra devam ederiz. Ladies and gents, back by popular demand. It's the GMP with Carlos Santana. L.I., we up ahead, player. It's not a game no more. You R&B cats gotta sit down now. It's ghetto and blues. Front. Yeah. Evet, geldik geri. Arada birkaç tane fıkra anlattık Mario ile ilgili. Sonra konumuza dönelim. Bir sonraki başlığımız enerjideydi öncelikle. Ne yapacağız? Nasıl azaltacağız karbondioksit salımımızı? Kömür yakarak cevap çıktı. Sonra mesela ulaşım başlığında çok güzel şeyler yazmışlar. Çevre dostu araçların kullanımını arttırmaya yönelik olarak mevcut araç parkının yenilenmesini sağlayacak politikalar belirlenecek ve uygulanacaktır gibi. İçi tamamen boş, nasıl yapılacağına hiçbir katkıda bulunmayan laflar var. Ama daha ilginci, bu sayfada görmekte olduğunuz üzere, istiyorsanız bakın ben şimdi halka gösteriyorum. Evet. Üstünde manyak trafik olan Boğaz Köprüsü fotoğrafı var. Bir de Türk Hava Yolları'nın bir uçağı var. Yani Lala, bizim temelde en fazla karbondioksit aldığımız iki tane nokta İstanbul trafiği ve hava taşımacılığı. Ne önem verecekmişiz çıkıyor bunun içerisinden. Sonra mesela sanayinin ne yapması gerekiyor? Sanayi diyor ki sera gaz emisyonlarının ticari bir meta olarak değerlendirilmesine ve emisyon azaltımı yatırım giderlerinin belli bir ölçüde işletmelere gelir olarak dönmesine imkan veren gönüllü karbon piyasalarının sanayi sektöründe yaygınlaşması sağlanacaktır. Şimdi burada birkaç tane laf var. Evet. Bir, yaygınlaşması sağlanacaktır demek zaten var, yaygınlaşması sağlanacak. Evet. Ki yok. Sonra gönüllü karbon piyasası ne demek? Şimdi bu maalesef gönüllü karbon piyasası denen şey birazcık bizim Amerikalılardan aldığımız bir saçmalık. O da şu, mesela bizdeki bir şirket vicdan azabından dolayı diyecek ki bakın ben bu kadar çok karbon salıyorum bu ürünleri üretirken. Şimdi bu vicdan azabımı azaltmak için size para dağıtacağım. Gönüllü karbon piyasası bu demek. Bunu dünyada yapan var mı? Yok. Evet. Amerikalılar tabii olabileceğini etmiştim düşünüyorlar. Tamam mı? Yok. Ben gelirken bir konuşma daha dinliyordum. Berkeley'de bir hoca anlatıyor. Bu belki bilirsiniz. Yükümlü dilemması diye bir konu var. Bilmiyor musun bunu? Bilemedim. Ben bunu derste anlatmışımdır büyük ihtimalle de. Olay şu. Şimdi iki tane yükümlü var. Pardon, yükümlü demeyeyim de tutuklu diyelim bunlara. Ve ikisinin de suçu daha sabit değil. Yani kanıt yok ortada. Ama küçük ufak tefek şeylerden bunların her ikisi de beşer sene yatabilir. Bunları iki ayrı odaya alıyorlar. Birine diyorlar ki bak arkadaşını satacak olursan sen çıkacaksın, arkadaşın 10 yıl yatacak. Peki. Ama satmazsan ikiniz de 1 sene yatacaksınız, 5 sene yatacaksınız neyse. Ama ondan daha az yatacaksınız susarsa. İkisi de bunu biliyor. Ve ikisi de birbirini satar mı? Hmm. Ha bir de ikisi de birbirini satarsa ikisi de yatacak. Tamam, böyle bir problem var. Yani bu ikilem oldu şu anda. Evet. Yani bu sosyolojide falan çok kullanılan bir şey. Belki evet, ben de saçmalamış olabilirim ama yani temeli bu bir konu. Şimdi diyor ki bu dinlediğim Berkeley'deki hoca, iklim değişikliği konusunda herhangi bir şey yapmak bir şirket açısından tamamen saçmalıktır diyor. Amerikan sistemi içerisinde. Çünkü bir, sen hiçbir şey yapmaz, başkaları yapacak olursa senin karın var. Evet. Çünkü çevre güzelleşiyor. Sen hiçbir şey yapmazsan ve kimse hiçbir şey yapmazsa senin zararın yok. Zaten kimse bir şey yapmamış. Zaten kimse bir şey yapmamış oluyor. Kimse senin. Ama buradaki şey tek zarar, kimse bir şey yapmaz, sen yaparsan. Çünkü sen para harcamış oluyorsun boş boşuna ve kimse hiçbir şey yapmamış oluyor. Evet. Sonuçta da gene hiçbir yere çıkmıyor. Dolayısıyla niye hiç kimse gönüllü bir şekilde bunu kendi kendisine yapsın? İntihardır diyor ekonomik açıdan. Ki bu bir ekonomi dersinde iklim değişikliği konusu konuşuluyordu Berkeley'de o. Azıcık daha devam edeyim. Daha haftaya sanıyorum bu epey gidecek bu belge. İnanılmaz bir şekilde korkunç miktarda atıktan bahsediyoruz. Kocaman bir başlık, yani büyük başlıklar enerji, ulaşım, sanayi ve atık. Sonra arazi kullanımı, tarım ve ormancılık diye başlıklar var. Şimdi atık başlığında diyor ki bir, bu kısa vade yani 2010 yılı içinde yapmamız gerekenler. Çünkü Aralık 2009'da çıktığına göre bu belge, evet, kısa vade bir yıl dediğine göre 2010 bu. Diyor ki belediye atıkları ile ilgili mevzuat uyumlaştırma çalışmaları 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Hı. 20 Aralık 2009'da çıkan bir belge 2009 yılına kadar sonuna kadar tamamlanacaktır. Ya dalga mı geçiyorsunuz zaten siz ya? Zaten aklıma da şey geldi. Hani bu rapor çıktı ama bunun bir çalışmalarına dair falan da bir şey duyduk mu biz? Hayır, bunu saklıyorlar çünkü. Hani raporu da oradan saklıyorlar da çalışmalarına dair bir bilgi falan da mı yok? Şimdi neyse ya, burada duralım. Çünkü daha atık matık bayağı uzun gidiyoruz. Arazi kullanımı, ormancılık, Sonra Ar-Ge çalışmaları ne olacak falan, bunlara biz gelecek hafta devam ederiz. Sanıyorum 30 dakika bize yetmiyor. Gerçekten. Evet, haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.